Леонід Петренко «За 5 хвилин до смерті». По вівторках у мене прийомний день у будинку молитви. Не планую жодних поїздок і намагаюся завжди бути на місці. Усі знають, що цього дня мене можна тут застати. Був спекотний літній день. О півдні в таку спеку навряд чи хто-небудь прийде, подумав я, і занурився в читання християнських журналів. Але несподівано мені сказали, що біля входу на мене чекає якась людина. Коли я вийшов у двір молитовного будинку, то побачив старого знайомого. Він працював зі мною на заводі, на випробувальній станції. Випробовував зібрані тягові двигуни електровозів. Ми не бачилися більше 10 років. «Саша, як ти наважився зайти?» – вирвалося в мене. Так ось йшов повз і вирішив заглянути. Усе-таки разом попрацювали багато років. Ми зайшли в дім молитви. Я розпитував, як ідуть справи на заводі, хто ще зі спільних знайомих працює. Він, не поспішаючи, розповідав то про одне, то про інше. Але раптом різко зупинився і каже: «А ти пам'ятаєш те?» Так ось, його вже немає. «Як немає?» Вирвалося в мене, і я до дрібниць згадав одну з наших розмов із цією людиною. На заводі біля мене часто збиралися люди та ставили запитання про віру. Я намагався докладно та виразно відповісти та завжди розповісти про Бога. Так було і того разу. Те стояв трохи осторонь і уважно слухав. Потім підійшов і голосно запитав: «Якщо я покаюся за рік до смерті, Бог мене пробачить?» «Звичайно, пробачить», – відповів я. «А якщо за місяць до смерті?» – знову запитав те. «І тоді Бог пробачить, якщо покаєшся», – сказав я так само голосно, щоб чули інші. «А якщо за тиждень до смерті покаятися, чи можна розраховувати на місце в раю?» – продовжував запитувати він. А люди, що стояли поруч, уважно стежили за діалогом. «Якщо щиро увіруєш і покаєшся, то Бог прийме грішника у свої обителі», – підтвердив я. Те підійшов ближче та напористо продовжив допит: «А якщо за годину до смерті покаятися, прийме Бог покаяння?» «Звичайно, прийме, якщо щиро від усієї душі». Він помовчав, потім, дивлячись мені в очі, запитав з особливою інтонацією: «А якщо я покаюся, за 5 хвилин до смерті Бог пробачить мені?» «Звичайно, пробачить». Я зробив акцент на слові «пробачить». «Але ти не знаєш, коли тобі залишиться жити 5 хвилин. Дивись, не встигнеш», – кинув я йому вже навздогін. «Нічого, я встигну», – упевнено сказав він. «Ось побачиш, покаюся за 5 хвилин до смерті». І, сказавши це, відійшов убік. Згадавши ту давню бесіду з те, я запитав у свого візитера: «Як же він помер? Чому?» Його син застрелив. Після домашньої сварки він заснув. А о 5-й ранку... син, якого він напередодні ввечері сильно образив, зняв зі стінки рушницю, що висіла над ліжком, і з відстані 30 сантиметрів вистрілив йому в голову. Її рознесло на шматки. Мене аж струмом пронизало. Він пішов із цього життя без покаяння після сварки. І тепер нічим не виправити його вічного становища. Мені згадалися слова поета: «І мучитися вік від усвідомлення, що міг спастись та сам не захотів». Я розповів про бесіду з те своєму гостю і додав: «Поспішай примиритися з Богом, щоб і тобі не запізнитися». Але мій несподіваний гість совався на стільці, подивився на годинник і сказав, що йому пора йти. Після цього він більше не заходив до мене. Але ця страшна історія завжди згадується мені, коли я розмовляю з невіруючими, а вони шукають виправдання своєму невір'ю. Бо сказано: «У час сприятливий я почув тебе, і в день спасіння допоміг тобі. Ось тепер час сприятливий, ось тепер день спасіння». Друге послання до Коринтян, 6 розділ, 2 вірш.